Kwa kama kuna maswali yanayofungamana na darasa hili. Sawa. Kama maswali yako nje ya darasa hili, tuyape muda yanayokuja mbeleni hapo, pengine yakafafanua yakaweka wazi jambo hili inshallah. Naam. Katika Uislamu iko talaka, talaka katika upande wa matamko iko talaka aina mbili, talaka ya wazi na talaka ya fumbo inaitwa kinaya. Alafu kuna talaka ambayo ni munajjaz au najiz na talaka ambayo ni muallaq. Talaka ya wazi ni mtu kumwambia mke wake wazi wazi, nimekuacha, au kwa Kiarabu talaqtuki au faraqtuki. Sawa. Hii haihitaji nia, ukitamka tu hata kama nia yako sio, mimi nimekuacha, nimekupa talaka, hiyo tayari ishapita. Ah, mimi nilikuwa nia yangu ilikuwa nyingine kabisa, nilikuwa nasema hivi na hivi. Ah, maadamu umetamka ni talaka na umemwambia wazi, imepita. Lakini umemwambia nenda kwenu, hili ni fumbo, inasabika hili ni fumbo. Nenda kwenu, wakusudia nini? Tutakuuliza wakusudia nini? Aende kwao akasalimie, aende kwao akajifunze, aende kwao umemwacha. Utakuuliza wewe sasa, ndio tufafanulie nia yako, ulikuwa ukusudia nini? Kadhi au wale wanaokusikiliza wataangalia kile utakachokitamka, kwamba mimi nilikuwa nia yangu ni kadhaa. Kwa hiyo kama wadanganya shauri yao, kwa sababu hili ni fumbo, maneno hayako wazi mpaka ulifumbue wewe mwenyewe. Na mfano maneno haya kwamba bwana wewe uko huru bwana, niache kwamba wewe uko huru bwana, kamba yako iko kwenye shingo yako bwana, atakuuliza wakusudia nini kwenye maneno haya haya. Halafu kuna talaka ya hapo kwa hapo, kwamba yapita moja kwa moja kwa katika wakati nimekuacha, na kuna talaka nyingine ni za kutundika. Ukiingia nyumba fulani nimekuacha, ukifanya jambo fulani nimekuacha, ukiwadia mwezi fulani, ukifika mwezi fulani nimekuacha, ukitaharika nimekuacha. Mathalani hii talaka ya kutundikwa ipo pia, hiyo simefahamu. Sasa kuna ufafanuzi pia, jambo limetundikwa na muhali, jambo limetundikwa bila ya muhali na vitu kama hivyo. Nitakuzitulia maelezo insha Allah katika darasa nyingine. Na huyu anauliza, kwa mtoto asiyepata hedhi akiachwa anakaa eda miezi mitatu, je, anakaa eda kwa sababu gani wakati hajaingiliwa au hawezi kuingiliwa? Sisi tumesema eda ni ibada, eda ni ibada. Kama aliwahi kupata faragha huyu mwanamke, huyu binti na mume wake, basi lazima akae eda. Lakini kama haikupatikana faragha hiyo, anakuwa ni kama yule, ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha. Sawa. Ikiwa baadhi wanaochuona tafsiri faragha pia wanahesabu kwamba ndio dukhul. Sawa. Wallahu a'lam. Na eda ukaliwa ni ibada. Ibada hii inapatikana katika hali fulani anayotaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hali hiyo kama haiko, basi eda haiko. Mwanamke aliyeachwa talaka mbili, moja na ya pili, ya kwanza na ya pili, ndiye anayestahiki kupewa matumizi, kuanzia chakula, malazi au makazi na mengineyo yote ambayo anatakiwa apewe mke. Ili wamehtalifiana wanaochuoni kuhusu suala la je, wakati mwanamke yuko kwenye eda yarejea, yafaa kumwingilia? Shafiia na wengineo katika wanaochuoni wanasema hapana, ukimwingilia utakuwa umemrejea. Yaani kitendo cha kumwingilia tu utakuwa tayari ile nirejea. Wengine katika wanaochuoni wanasema hapana, mpaka utamke kwamba nimekurejea. na kumuingilia ni katika haki za mume kwa mke wake. Hakuna neno. Hii ni kauli iko ya wanachuoni, kwa maana hakuna kizuizi katika hilo. Lakini baadhi ya wanachuoni wanasema la, taka hivyo hivyo, ukimuingilia tu ushamrejea. Ama mwanamke ambaye ameshafikisha talaka tatu, hana chakula wala matumizi ya aina yoyote. Mwanamke akishapewa talaka tatu, ya tatu hii hakuna tena matumizi, ila akiwa mwanamke yule ana mimba, utampa matumizi kwa sababu ya mimba. Yatakuja mbeleni hayo, yatakuja. Iko aya inazungumzia jambo hili. Wallahu a'lam. Alafu pia tunakuja kuelezea hukumu ya khul'u. Khul'u ni talaka au ni fasa? Wanachuona wametofautiana, yaani ndoa itakuwa imevunjwa tu, kwa hiyo hakuna eda, ni istibra au ni talaka, kwa hiyo atakaa eda. Kama anapokaa eda mwanamke anayeachwa talaka, masala ya khul'u hayo. Sawa, kuna kaulizi mbili. Sasa hatuwezi kuzungumza mambo yote kwa wakati mmoja, hamwezi kudhibiti hata kidogo. Ishikeni haya tuliyosoma, alafu mingine tunakuja kidogo kidogo. Kwa hiyo kuna swala la khul'u, kuna swala haya mingine imeulizwa hapa ya au swala liliza khul'u liliza swali gani vile anaweza kutundika masala kama hayo. Inshallah tutatulia ufafanuzi mara nyingine, kile tukupata mnasaba wa aya zitazokuja. Lakini kesho insha Allah tutajitahidi tutoe ufafanuzi kuhusu masala ya hedhi, tutajitahidi kufanya hivyo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.